Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 kwietnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Z prokuratorem generalnym i koordynatorem służb specjalnych w sprawie strat poniesionych przez Orlen jeszcze dzisiaj ma rozmawiać szef rządu. Śledczy sprawdzają, jak doszło do śmierci lubelskiego sokoła. Ślady wskazują na to, że zwierzę zostało otrute. Władze Uniwersytetu Kolumbii grożą studentom zawieszeniem, jeśli nie opuszczą obozowiska na terenie uczelni, które powstało podczas propalestyńskich protestów. Jeszcze dzisiaj premier Donald Tusk ma rozmawiać z prokuratorem generalnym i koordynatorem służb specjalnych w sprawie strat poniesionych przez Orlen. Wiem, czego pan premier oczekuje i jestem przygotowany, powiedział dziennikarzom koordynator służb Tomasz Siemoniak. Prokuratura prowadzi 6 śledztw dotyczących Orlenu w różnych obszarach, także i w tej sprawie. I tutaj służby bardzo intensywnie pracują, wspierając prokuraturę, działając na rzecz prokuratury. I tyle. I wszelkie informacje ze śledztwa będą udzielane przez prokuratorów. Nie chcę mówić o szczegółach. Nie ma żadnej wątpliwości do tego, że rząd, premier, właściwi ministrowie wiedzieli o tej sprawie i po prostu nie reagowali. Co wiedział prezes Obajtek, dopiero wyjaśni śledztwo. Onet ujawnił, że Biuro Bezpieczeństwa koncernu ostrzegało Daniela Obajtka przed zatrudnieniem libańskiego biznesmena na prezesa szwajcarskiej spółki córki Orlen Trading System. Służby zarzucały mu powiązania z Hezbollahem oraz nielegalny handel irańską ropą. Mimo ostrzeżeń, Libańczyk został prezesem spółki, która ostatecznie straciła ponad 1,5 miliarda złotych. Zamówiła ropę na światowych rynkach, wpłaciła zaliczki, ale zamówienie do Polski nie dotarło, a pieniędzy nie udało się odzyskać. Policja zajęła się sprawą śmierci lubelskiego sokoła Czarta. Funkcjonariusze sprawdzą, czy faktycznie ptak się zatruł. Dzisiaj martwe zwierzę przekazano na badania do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, mówi przewodniczący Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego Sylwester Awtyka. Przesłanki fizykalne wygląd tego ptaka wskazują, że prawdopodobnie został otruty. Ptak miał w dziobie jeszcze mięso, czyli po prostu coś jadł niedawno. Poza tym miał charakterystycznie podkulone nogi dla takich zatruć oraz bardzo intensywnie dyszał. Weterynarze mają zrobić badania toksykologiczne. Miłośnicy ptaków utworzyli zbiórkę na nagrodę dla osoby, która ma informację dotyczącą potencjalnego sprawcy otrucia lubelskiego sokoła. Aktualnie udało się zebrać ponad 50 tysięcy złotych. 33 lubelskie place zabaw przebadali młodzi badacze z Uniwersytetu Lubelskiego. Sprawdzali je, aby znaleźć bakterie odporne na antybiotyki, a szukali konkretnie tych bakterii. Salmonella, pałeczka ropy błękitnej, krąkowiec złocisty, enterokoki, pałeczki okrężnicy, pałeczki zapalenia płuc oraz bakterii z gatunku Clostridium difficile. I w zebranym przez nas materiale badawczym, co istotne, nie potwierdziliśmy obecności salmonelli, pałeczki ropy błękitnej oraz Clostridium difficile, jednakże pozostałe bakterie były obecne tylko w niektórych próbkach. Mówiła opiekun koła naukowego dr Ilona Sadok. To jeszcze jak wypadł test na lekooporność. To zjawisko potwierdziliśmy, ale również z różną częstością. Naukowcy podkreślają, że ciężko z badania wyciągnąć jednoznacznie wnioski. Ma ono charakter poglądowy. Jednocześnie najwięcej różnych bakterii odpornych na wirusy znajdowała się w podłożu. Władze Nowojorskiego Uniwersytetu Kolumbii nakazały protestującym studentom opuszczenie obozowiska na terenie uczelni i zagroziły zawieszeniem tych, którzy nie podporządkują się nakazowi. Kolumbia jest jednym z wielu amerykańskich uniwersytetów, gdzie trwają propalestyńskie protesty. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Dwa tygodnie temu propalestyńscy aktywiści zajęli trawnik w centrum kampusu, rozbili tam namioty i stworzyli obozowisko. Protestujący domagali się zaprzestania wspierania Izraela i potępienia wojny w Gazie. Władze Kolumbii twierdzą, że nieautoryzowane obozowisko tworzy nieprzyjazne środowisko dla studentów przygotowujących się do egzaminów końcowych. Zarzucają też protestującym łamanie zasad uczelni. Gdy negocjacje pomiędzy władzami uniwersytetu a protestującymi zakończyły się fiaskiem, władze Uniwersytetu Kolumbii nakazały zlikwidowanie obozowiska pod groźbą zawieszenia protestujących w prawach studentów i zakazu wstępu na uczelnie. Propalestyńskie protesty trwają na kilkudziesięciu wyższych uczelniach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Na wielu z nich w weekend doszło do przepychanek z policją i aresztowań.

Chciałam pani pokazać na przykład, jak w Felicjach jakaś impreza była. Czy nie, co na miasto wychodziła? Ja nie wiem, co. Jak modelka. Tak. Oj, co? To jest zdjęcie. No. Tak. Różowa piżamka. Różowa piżamka. To była piżama party. No. Tak, Felicja mnie przyjęła do tych apartamentów. To taki park. Tak, no mamy tutaj bardzo dużo parków. Rybnik jest ogólnie bardzo zielony. Naprzeciwko mieszkania seniorek też mamy bardzo duży park. Korzystają z parku, korzystają ze sklepów, przyjmują gości, lubią sobie posiedzieć, pogadać. Kamienica jest wyremontowana, innowacyjnie wyremontowana. W środku cały szkielet kamienicy jest z kontenerów. Tutaj dziewczyny mają okna. Cała kamienica powstała z kontenerów blaszanych. Przód jest zachowany bardzo tradycyjnie, tak jak kamienica wyglądała wcześniej. 8 mieszkań komunalnych zostało oddanych tej kamienicy do użytku rybniczan. No i na dole mamy mieszkanie wspomagane dla seniorów. Wchodzimy, zapraszamy. Dzień dobry, jak cieplutko. Cieplutko sobie. Przyjemnie. Panie przyjemne, nie? Bardzo. No panie, bardzo miłe. Uśmiechnięte, wesołe. We trzy tu my są. Bo ta pani to jest nasza opiekunka. No a my te trzy to my tu są w tego pokoju. No. Kawkę? Może małą kawkę. Mam 88 lat i mieszkałam na ulicy Dworek w Rybniku. Zajmując tylko kawalerkę 28 metrów. To było naprawdę małe mieszkanko. Ja wynajęłam mieszkanie, bo musiałam się wyprowadzić z dużego mieszkania. Zostałam sama, mąż mi umarł, syn wyjechał. Drugi zginął samochodem. No, 24 lata. To przeżywałam strasznie. A nie mogę wspominać, ale poznałam się z panią Kasią przy chorobie COVID-a. W trakcie pandemii jako Ośrodek Pomocy Społecznej prowadziliśmy taki program wsparcia dla seniorów. Myśmy robili zakupy, dostarczaliśmy lekarstwa, no i tak trafiliśmy do Feli. Już wtedy wiedziałam, że będziemy mieć takie mieszkanie, że będę opiekunem tego mieszkania. Czekaliśmy tak jakby na otrzymanie tego mieszkania formalnie z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej naszego rybnickiego. I co? I później w trakcie, jak już wiedziałam, że jest to mieszkanie, czekaliśmy też no, trochę na samo wyposażenie, bo mieszkanie trzeba było wyposażyć. One stały dostosowane do osób poruszających się na wózku, więc to też troszkę trwało, jeśli chodzi o sam zakup i zrobienie mebli. No i w międzyczasie już Fela wiedziała o tym, że takie mieszkanie jest i dostała propozycję i tylko tak trochę się zastanawiała nad tym. Tak. Zastanawiałam, no bo dopiero jak zobaczyłam go, jak wyposażony i to duże, że będę z przyjaciółkami poznam, bo wiedziałam, że cztery mają zamieszkać. No i zgodziłam się, przyjechałam z walizkami. To już Felunia jedna baba, my jesteśmy dwie Fele. I witamy się. Mówię, Fela jestem, tam mówi, ja też jestem Fela. No nie, ona mnie chyba w konia robi. Nie znałyście się panie wcześniej? Nie, dopiero nie. My się poznały tu. Ja pracowałam w szkolnictwie administracji. Całe życie. 40 lat. I 5 dyrektorów przeżyłam. Jestem do dzisiaj szanowana. Co najbardziej pani doskwierało w tym starym mieszkaniu? Co było takie najtrudniejsze? Samotność. No, miałam tu siostry, ale każdy ma swoją rodzinę. Miałam dużo przyjaciół ze szkoły i w ogóle. No, ale na co dzień. I to właśnie tak to jest trudne. Bardzo smaczne. Te też są bardzo dobre. Też nadzielone. My sobie tak dogadzamy co wtorek. My już powtarzamy, że mamy wtorki, wtorek u seniorek, że faktycznie siedzimy pani sobie. Pani przynosi, tak? No zazwyczaj tak, ale dziewczyny też jak wyjeżdżają gdzieś tam na zakupy, to zawsze coś słodkiego jest. One zresztą są bardzo gościnne, więc zawsze, jaki gość przyjdzie, zawsze zostanie poczęstowany czymś słodkim i kawą. No, mieszkanie otrzymaliśmy w 2021 roku. jako ośrodek pomocy społecznej na nasze potrzeby. Jest to mieszkanie wspomagane, co-housingowe. Mamy uchwałę Rady Miasta, która reguluje odpłatność. My jako ośrodek pomocy społecznej na mieszkaniach, które posiadamy, readaptacyjne, treningowe i to mieszkanie wspomagane, my czynszu jako tako nie uiszczamy, no bo to gdzieś tam jest uregulowane. Natomiast wszystkie opłaty, wszystkie koszty związane z utrzymaniem, to jest mieszkaniem, no to ponoszą panie. To jest duża kwota? 253 zł miesięcznie. Nawet gdyby ośrodek miał uiszczać czynsz, tak, powiedzmy po stawkach, jakie aktualnie obowiązują, no to to i tak są bardzo duże oszczędności w stosunku do utrzymania danego seniora w domu pomocy społecznej. Mam ile? 78 lat. Ja jestem najmłodsza od koleżanek. Pojechałam do domu pomocy społecznej po kartę dużej rodziny. No, a że ja tam stoi ten mój taki elektryczny motorek, bo już źle chodziłam, no a tam jest taki właśnie piękny korytarz. Ja sobie tak pozwoliłam go troszeczkę popchnąć. Rąbnęłam, ja teraz nie wiem, czy w krzesło, czy stolik taki mały tam stał. No i taki trzask, to wszystkie drzwi się zaczęły otwierać, nie? A czego sobie pani życzy, czego sobie pani życzy? Później jeszcze jedna pani, co sobie pani życzy? Ja mówię, wie pani co, ja bym się chciała zapytać, czy jak ja mieszkam w domu prywatnym, czy ja bym mogła dostać dotację do węgla albo węgiel, bo mam małą emeryturę. To mi ciężko jest. Ona mówi, no to od ileś do ileś jest pomoc taka opałowa. Ja do pani przyjadę, spiszemy umowę. No i przyjechała pani Torfińska do mnie i tak gadamy, opowiadamy sobie, nie? Ja mówię, no widzi pani, tak tu siedzę, ja mówię, najgorzej to mi jest tak z myciem podłóg, nie? Bo siedzę na wózku inwalidzkim, opa mam z przodu. No i ona tak patrzy na mnie, mówi, a nie chciałaby pani iść do takiego mieszkania? Ja mówię, a będzie tam ciepło? Ona mówi, no ciepło musi być, bo jest na gaz ogrzewanie, nie? Ja mówię, no to ja się chyba przeprowadzę. No i tak się stało. Za 2 tygodnie już mnie dziewczyny miały na głowie. Pelusia mi otwarła główne drzwi. Z panią Kasią przyszłam. To Pelusia mówi, prosimy, prosimy, prosimy. Nie powiem, że nie byłam zestresowana. Naturalnie, nie? Pierwsze początki też tak nie... No musi się człowiek zaakceptować, nie? No, nie, no jasne. Ale się zaakceptowałam i jest okej. Okay. Ja się wprowadziłam, to jeszcze była pani Krysia, nie? Ta, co jest tutaj na tym zdjęciu. Ale ona miała biodro chore i poszła do operacji i już nie wróciła. A pracowałam w kiosku ruchu. Sprzedawałam gazetki, papieroski i co się dało. Dużo, długo pani pracowała? No, aż do emerytury prawie. Moje tempo nóg było ograniczone, nie? Wie no. Pani, jak kioski wyglądały. Ja tylko tak 3 kroki w tą stronę, 3 kroki w tą i ciach. Nie? I dlatego jestem taka trochę okrągła i dlatego tak te moje nogi nie są takie sprawne. Ale jak po pracy, to potem miałam duży ruch, nie? A trzeba było mieszkanie utrzymać, trzeba było dzieci zaopatrzyć, trzeba było wszystko resztę. Tak się toczyło życie dalej, nie? Jak jeszcze człowiek umiał chodzić, to było inaczej, bo się szło do tej koleżanki, czy ta koleżanka przyszła do mnie. A dzisiaj to już mało która umie chodzić. Mało która. No teraz to tylko jest telefon. Felcia zawsze mówi, że nic nie robię, tylko na telefonie wiszę. Młodzież jest piękna, dzieci są kochane. Jak przychodzą, a jak odchodzą, to się mówi, o jak dobrze już poszło. W naszym domu na przykład był mały, ale mieszkały co najmniej 3 pokolenia. A w tej chwili to się rzadko kiedy zdarza, że w rodzinie 3-pokoleniowa jest w jednym domu. To się po prostu zmienia. Młodzi ludzie idą więcej w swoją drogą. Patrzą za zarobkiem, za pracą. Obiadek? Jak ładnie zapakowane. Czyli to jest z jakiejś firmy, tak? Tak, taka firma cateringowa u nas. I to jest tylko do odgrzania. To jest gorąca zupka. I gulasz. Gulasz, kasza. A obiady nam przywożą. Każda ma inny smak. Każda wie co innego. Felusia, smakowałeś naleśniki wczoraj? Trzy zjadłam. Felusia lubi takie proste jedzenie i nie takie dużo dodatków nie lubi, nie? Śląski cukier. 40 lat robiłam w rybnickich zakładach naprawczych jako suwnicowa. Taka drobna osoba. Tak. Jeździłam maszyną taką dużą, rozładowywałam wagony. Z tym, że miałam blisko do pracy. W nocy do mnie przyjeżdżali do domu, do pracy, jak trzeba było, jak wagony rozładować. Takie kątowniki, czy jakieś tam szyny torowe, no to ja musiałam iść na suwnicę, żeby to rozładować z wagonu, nie? No, bywało, że w nocy pani pracowała. Tak, tak, tak. Przyjeżdżali po mnie moja teściowa. Ona zawsze pada, czemu oni nie idą po chłopów, a ciebie biorą do roboty. I opadł mamą, bo ją mam wykształcenie suwnicowa. Mam dyplom i wszystko, więc ją muszę iść do roboty. No, medale różne dostawałam. Co Barburka mogę przynieść? Ja może z panią podejdę chętnie. Zobaczymy to wszystko. Każda Barburka jaka była, to zawsze zdobyłam. No to są i złote, i srebrne, od tego się zaczęło. I to wszystko za pracę, tak? Tak, za pracę, za pracę. Zawsze w Barburkę tośmy mieli takie spotkania i tam były potem dawane medale różne, czy tam jakieś pisemka. Dobrym tak, pracownikom. Tak, no. I długo lat, 40 lat pracowałam. Zaraz otworzę to. O, i tak jeden za drugim. Tutaj są legitymacje. Tak. To jest tak. Polonia Restituta. Tak, tak. I tam dostałam za to wysoką emeryturę. Dodatek jest, tak, prawda? Tak. Taka ciężka praca. No, ale lubiła pani tę pracę? 40 lat robiłam. No, ale lubiła pani? Tak, ja lubiłam. Ja byłam zadowolona, bo to musiałam tylko uważać, żeby mi dobrze zapięli to, co ja mam podnieść, no, i tak przewieźć. Także taka była praca. No i tak to 40 lat przepracowałam. Miałam dwoje dzieci, syna i córkę. Córka jest teraz na wczasach, a syn jest też, coś go złapało. Szedł do pracy i koledzy go znaleźli, jak szli do rano, nie? Tak. A on się tam przewrócił, wylew. Ale tak, to pani przychodzi, stylistka paznokci, więc panie mają paznokcie robione tutaj. No widzę, no, ja młodości, no a jak? No, czerwone takie piękne. Różowe też bardzo ładne. Odrywać, nie? Fryzjerem jest moja synowa, także jak coś jest, to zawsze poproszę dzień wcześniej. Ja mówię, dziewczynko, obojętnie kiedy przyjdziesz, ale ja muszę być cacy. Każda z rodzin seniorek specyficznie podchodziła do pomysłu. Na początku nie dowierzali, no bo to nowe. Wiadomo, że na Zachodzie funkcjonuje, w krajach skandynawskich funkcjonuje, no ale w Rybniku było zdziwienie. Te rodziny tak trochę podeszły sceptycznie na początku, natomiast każda z tych rodzin przekonała się, że jest to coś fajnego, że one też się zmieniły wszystkie, bo one odżyły. Ja to na przestrzeni tych dwóch lat widzę. Faktycznie, no one mówią o sobie, że są trzema siostrami, i tak jest, a rodziny nie mają jednej babci, tylko teraz trzy. Córka Felicji przychodzi w odwiedziny, no to po prostu one wszystkie siadają do stołu. Widzę też fizycznie, jak Fela się też zmieniła. Gdzieś tam mieszkała sobie na obrzeżach. No tam funkcjonowała sobie w tej swojej tam. No ale ja nigdzie nie wychodziła pani. Tak, a tu sama, na targ, no. Tu jakaś bluzeczka, tu jakaś sukienka, nie? Felcia na targu, tu ostatnio po bieliznę nową na targ, także naprawdę. To jest taka mobilizacja, tak, prawda? Bo ma ładne rzeczy, naprawdę Felusia mała ma też ładne rzeczy. Tylko ona tak troszkę lubi poukładać i na drugi dzień zaś ubiera. Ta bluzeczka pod spodem, to pierwszy raz widzę za 2 lata. Wziąłeś dzisiaj tabletki? Wzięłam. A, dzięki. No, ja się zawsze jej pytam. Ja mówię, wiesz. Właśnie to jest wartość tego, że pani jesteście razem, bo tak, to nawzajem się mobilizujecie. Tak. Przyjdzie ktoś do paznokci dla jednej, no to już i druga, i trzecia. No. Automatycznie się wciąga. Ten ogródek jeszcze tutaj. Przez lato to zawsze sobie robimy takie kawuśka. Wiemy, że w każdym pokoju jednak telewizor musi być. Tutaj nie było, bo zamysł był taki, że razem jednak tą telewizję gdzieś tam pani będą oglądać, ale każda woli coś innego, pewnie, prawda? Więc tutaj telewizor, że tak powiem. A co pani lubi najbardziej oglądać? Seriale. Tureckie. Tureckie. Ma pani takie ulubione? Tam są takie przystojne hopy. Dla nich pani ogląda? Nie, dla siebie, żeby oczka popaść. A pani co najbardziej lubi? Jakie programy? Które... No różne, a szczególnie takie z muzyką. Ja potrzebuję muzykę. Ona śpiewała też. No. Tak jest, szukam specjalnie. Jest wydawana decyzja, maksymalnie tutaj mamy na 6 miesięcy na pobyt w danym mieszkaniu. Teraz po zmianie ustawy o pomocy społecznej mamy kontrakty mieszkaniowe, czyli co 6 miesięcy odnawiamy. Dokładnie tak, pobyt jest bezterminowy. Natomiast co 6 miesięcy musi być dokumentacja odświeżona, odnowiona. Mamy też taką umowę, to jest umowa między nami, że jeśli stan zdrowia się faktycznie pogarsza na tyle, że panie czują, że już nie dają rady, to wtedy składamy wniosek o miejsce w domu pomocy społecznej. Woli być pani taka sama, niezależna? Tak. Byłam, jestem i będę między ludźmi towarzyszyć. Ja ich lubię. Kobieta życia, a nie tam do gniazda zakończyć. Chce być niezależna. Felusia mówi, nigdy nie dałam sobą pomiatać, nigdy nie dałam się zrządzić, zawsze decydowałam ja. Mhm. I ktoś powiedział, a to sobie załóż ty. Lokaty może. O, lokaty. O, powinnaś na lokaty zakładać. Bank, mój portfel i moje pieniądze to jestem ja. Po prostu uważają, że oni lepiej wiedzą, co nam jest potrzebne. Ale też są dla siebie wsparciem dużym. Kontrolują się, może tak powiedzieć, trzeba kupić to, trzeba kupić tamta, gdzie idziesz, o której wrócisz. Wie pani, każdy, kto trochę się orientuje w Rybniku, wie, że tu jest to mieszkanie. Nie wiem, no jest Dzień Kobiet, pan Mirek przynosi po kwiatku, przychodzi rehabilitantka w tłusty czwartek, przynosi pączki i siada z nimi, czy pielęgniarka siada z nimi i jedzą te pączki. Że po prostu obce osoby mają z tyłu głowy, że są takie panie, seniorki, jest takie mieszkanie, nie jest to zwykłe mieszkanie. Odzew jest ogromny i dzwonią już nawet z samej ciekawości dopytać się, jak to działa, jak to funkcjonuje, że bardzo chcą, ale jest jeszcze taki opór, nie? Że ja chcę, proszę mieć na uwadze, proszę zapisać mój numer, ja będę co pół roku dzwonić, ale jeszcze sobie daję radę w mieszkaniu, nie? Więc, ale ja myślę, że powoli to będzie przełamywane po prostu. No, chyba nie ma takiego dnia w tygodniu, żebym nie odebrała telefonu, że ktoś jest zainteresowany, żeby czytał, czy to w gazecie rybnickiej naszej, czy gdzieś widział w telewizji. Jesteśmy pierwsi, znaleźliśmy potrzebę, znaleźliśmy problem i znaleźliśmy rozwiązanie i w tym kierunku na pewno pójdziemy. My jako miasto, jako Ośrodek Pomocy Społecznej odegraliśmy rolę, no dużą rolę, natomiast panie odegrały chyba najważniejszą rolę w tym wszystkim, bo się odważyły, bo zaufały, no nie wycofały się, czy zaprzyjaźnić. Ja myślę, że one już mogą się opowiedzieć, że one się czują jakby były rodziną i właśnie ostatnio jak je odbierałam ze szpitala, bo Fela i Marysia były na rehabilitacji stacjonarnej, to dzień wcześniej, 2 dni wcześniej, jak z nimi rozmawiałam, to kurczę, my już chcemy jechać do domu, już tęsknimy za domem. Po prostu wróciłam do biura i mi było tak miło, tak się wzruszałam. Mówię, słuchajcie, no one już mówią, że one chcą wrócić do domu, nie? Że to jest ich dom. My tu mamy takie gniazdko fajne. I tak po prostu rozmawialiśmy w dziale o tym, że to jest chyba najlepszy dowód na to, że nam się udało, bo stworzyliśmy dom. I one stworzyły ten dom przede wszystkim. Myśmy im dali zaplecze i to jest chyba największa taka wartość dodatnia całego tego eksperymentu. To są nasze apartamenta i my tutaj żyjemy sobie jak królowe. I wszystko czy rządzimy. To był reportaż Grażyny Wielowiejskiej ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia Pod jednym dachem. Klub Trójki. Audiodokument. W naszym studiu, przypomnę, Magdalena Wrutkiewicz, założycielka Fundacji Projekt Starsi. Działa nasz telefon 22 i 7 trójek i adres mailowy klub@polskieradio.pl. Dziś obchodzimy Europejski Dzień Solidarności. Jego celem jest podkreślenie znaczenia solidarności i współpracy między różnymi pokoleniami. Ten dzień też przypomina o konieczności wzajemnego szacunku, zrozumienia i wsparcia między młodszymi i starszymi osobami. Tak brzmi definicja tego święta. Jak bardzo jest ono dla pani ważne? No, jest ważne dla mnie z bardzo wielu powodów. Przede wszystkim to jest jedna z przyczyn, dla których założyłam Fundację Projekt Starsi w liceum. Ja chodziłam do liceum Lelewela na Żoliborzu dawno temu. Już w liceum był taki program wolontariacki dla uczniów. Znaczy, przyszła pani z ośrodka pomocy społecznej i spytała, kto chciałby zostać wolontariuszem i mieć pod opieką jakąś osobę starszą, odwiedzać ją jeden lub dwa razy w tygodniu. Ja się zgłosiłam do tego wolontariatu, tak jak i chyba 5 czy 6 osób z naszej klasy. Opiekowałam się, czy właśnie byłam wolontariuszką takiej starszej pani niewidomej, z którą się bardzo związałam, długo do niej chodziłam. Przez całe liceum i później wiele lat w zasadzie do jej śmierci. Bardzo byłyśmy zaprzyjaźnione. Ona była chemiczką. To była dla mnie bardzo, bardzo taka, bardzo ważna rzecz, bardzo ważna osoba w życiu. Tak zresztą jak i moi dziadkowie, szczególnie dziadkowie żoliborscy. Od zawsze czułam się dobrze z osobami starszymi, miałam fajnych dziadków, zawsze miałam z nimi bardzo dobry kontakt, byli dla mnie dobrzy. To z jednej strony. I też jak zakładając z koleżankami fundację, myślałyśmy o tym, że ta solidarność międzypokoleniowa to jest jedna z wartości, którą chcemy, żeby była wartością fundacji. Szczególnie w takich czasach, w jakich żyjemy w tej chwili, kiedy no z tą solidarnością jest tak średnio, tak? Znaczy ja myślę, że to jest tak, że w takim wymiarze indywidualnym wcale nie jest tak źle, to znaczy w kontakcie osoby z młodszej z daną osobą starszą, natomiast tak en masse myślę, że te pokolenia są bardzo od siebie oddalone, nie mają wspólnego języka, żyją w odosobnieniu, przez to się nie znają, nie znają swoich potrzeb i ta komunikacja jest strasznie trudna dla nich. Za chwilę będziemy o tym rozmawiać, ale mail pierwszy od pani Iwony przyszedł. Przypomnę adres klub@polskieradio.pl i pani Iwona pisze, że słuchając tej audycji wzruszyła się, bo nie sądziła, że dożyje czasów, w których w Polsce takie mieszkania dla osób starszych, dla seniorek, jak to przedstawione w reportażu, zaistnieją. To faktycznie jest wzruszające? Tak, jest to wzruszające. Bardzo się cieszę i to w ogóle niesamowite. Rybnik, to jest miasto na Śląsku. Słuchałam też takiej wypowiedzi wiceprezydenta miasta Rybnika, który mówił o tym pomyśle. On wyszedł z takiej strony ochrony środowiska, tego, że Rybnik jest bardzo zanieczyszczony, jest olbrzymi smog, a z drugiej strony mieszka tam strasznie dużo samotnych, starszych kobiet, wdów. Nie ma takiej infrastruktury dobrej i te osoby żyją samotnie w swoich mieszkaniach i idea była taka, aby właśnie częściowo oszczędzając środowisko, zbudować taką przestrzeń, stworzyć taką przestrzeń co-housingową dla osób starszych. Bardzo mi się ten pomysł podoba. Zastanawiałam się wiele razy nad tym wcześniej też, bo fundacja na początku też się interesowała, mieliśmy w ogóle w planach zrobić coś takiego, może to się jeszcze uda. Zastanawiałam się, jakie są minusy tego. Bo w zasadzie widzę same plusy. Może pan zna jakiś minus. Nie widzę minusów. Jedynym minusem, jaki dostrzegam, i też on wynika z maila pani Iwony, to taki oto, dlaczego takich przestrzeni w Polsce w roku 2024 jest niewiele? No i to jest tak, że to wymaga po pierwsze nakładów, pieniędzy. To jest bardzo trudne i czasochłonne. Ale przede wszystkim właśnie chciałam powiedzieć, że świadomości i tego, że żeby powiedzieć faktycznie ci seniorzy są dla nas ważni. Co to znaczy dla osób rządzących, że seniorzy są ważni? To znaczy, że wśród wielu decyzji podejmują także takie decyzje, które właśnie biorą pod uwagę potrzeby osób starszych. Kolejny mail, wejdę w słowo, przepraszam, ale od razu jest to jedno z tych zagadnień, o których chciałem rozmawiać później, ale bardzo proszę, od pana Wojtka. Od osób starszych oczekuje się jedynie głosu co 4 albo co 5 lat, a kiedy trzeba przyjrzeć się realnie ich problemom, to nikt nie ma do tego głowy i serca. Ani rząd na poziomie ogólnopaństwowym, ani samorządy. Prawda? Czy krzywdząca opinia? Znaczy i tak, i nie. To znaczy, z jednej strony patrząc na te ostatnie, nie wiem, 20-30 lat, no zmiana jednak jest strasznie duża, naprawdę. My w tej chwili kończymy taki olbrzymi projekt dotyczący innego tematu, bo ale starszych też, przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych. Na Podlasiu byłyśmy we wszystkich 18 powiatach, to były szkolenia, to była kampania społeczna, spotkania ze starszymi. Czyli odwiedziłyśmy 30 miejsc, w których skupieni są starsi. I muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. Naprawdę. Infrastruktury, tego, że no faktycznie z tych pieniędzy unijnych dało się zbudować te przestrzenie, naprawdę czasami bardzo nowoczesne. Ci ludzie się tam spotykają, spędzają razem czas, są zadowoleni. No oczywiście zdarzają się różne, naprawdę i oni są szczęśliwi, że nie muszą siedzieć w domu, że nie muszą siedzieć i oglądać telewizję i z dziećmi mają mało kontaktu. Ale ta zmiana, o której pani mówi, ona się odbywa na jakim poziomie? Na poziomie decyzji podejmowanych przez władze samorządowe albo państwowe? Czy to jest to pole, na które musiały wkroczyć takie fundacje jak pani, organizacje pozarządowe i one zajęły się tematem, który dzisiaj jest omawiany przez nas w klubie? To znaczy tak, no z jednej strony tą zmianę widzimy, ona naprawdę się dzieje, ale z drugiej strony no tak jest, to jest smutna prawda, że starsi są jednak trochę, ich potrzeby są trochę rozgrywane politycznie, to jest prawda. Czasami mam takie wrażenie, że mówienie o potrzebach osób starszych to jest po prostu, jest bardzo puste. Tak naprawdę te potrzeby nie są dobrze zbadane, nie są wzięte pod uwagę w strategiach czy samorządowych, czy rządowych. Nie przeznacza się przede wszystkim na te programy pieniędzy, takich jakie powinny być. Czyli w związku z tym mówi się, że z jednej strony mówi się, że ci starsi i ich potrzeby są ważne, ale z drugiej strony nie robi się nic, żeby te potrzeby zaspokajać. A tak? Wypunktujmy te potrzeby główne. Jakie one są? O, potrzeby. Jak tworzyliśmy pierwszą strategię działania fundacji, zrobiliśmy ją taką metodą partycypacyjną z osobami starszymi. Spotkaliśmy się chyba z 6 grupami starszych, pytając ich o to, co według nich jest dla nich najważniejsze w takich podstawowych, w takim życiu codziennym. No tych potrzeb jest bardzo dużo, naprawdę w zasadzie, w którą stronę się nie zwrócimy, to są potrzeby osób starszych, które wymagają zaspokojenia. No na pewno cała część opiekuńcza, czyli zorganizowania systemu opiekuńczego, dobrego, czyli takiego, żeby usług opiekuńczych, które są dostępne we wszystkich gminach, bo one są oczywiście dostępne na przykład w Warszawie, ale jak już wyjedziemy poza Warszawę i jesteśmy w województwie mazowieckim, no to po prostu nie ma tych usług. W związku z tym osoba, która wymaga takiej pomocy, no nie ma tej pomocy. I to, co się najczęściej dzieje w takich sytuacjach, co my też z naszego telefonu słyszymy, bardzo często ośrodek pomocy społecznej i instytucje takie lokalne zaczynają naciskać na rodzinę, zmuszając tę rodzinę do opieki nad osobą starszą. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe. Dzieci są za granicą, mają czasami z rodzicami bardzo trudne relacje, czasami była przemoc w rodzinie, bardzo często wobec dzieci, więc no ten system jest mocno niedoskonały. To są sprawy opiekuńcze. Sprawa samotności i aktywności seniorów, zagospodarowania ich czasu, czy stworzenia takich miejsc i form spędzania czasu, tak żeby no właśnie przeciwdziałać samotności osób starszych. To jest następny olbrzymi obszar. Jest Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogi, które mają program wolontariacki dla osób starszych, czyli taki wolontariat towarzyszący, no ale to jest w świetle potrzeb ludzi starszych, to jest po prostu kropla w morzu. Oni robią fantastyczną pracę. Też potrzeby zdrowotne i cały obszar przeciwdziałania też dyskryminacji osób starszych, ageizmowi, przemocy, czym nasza fundacja się zajmuje. No w zasadzie gdzieś nie spojrzymy, w jaką sferę życia, to tych potrzeb jest mnóstwo i to jest takie, no jest ich dużo po prostu. Są i postulaty, to mail od pani Katarzyny. A może powinno być tak, że ponieważ tak wiele zawdzięczamy osobom starszym, naszym babciom, dziadkom, mamom, tatom, bez których nas by nie było, powinniśmy doprowadzić, tu myślnik, może to utopijna wizja i za myślnikiem, do sytuacji, w której wszyscy zagłosujemy na tych, którzy sprawią, że dostęp do systemu opieki zdrowotnej dla osób starszych będzie natychmiastowy, bezpłatny i sprawnie funkcjonujący. To jest właśnie myślenie troszeczkę, przepraszam, utopijne, ponieważ to dostęp także młodych jest utrudniony, nie tylko osób starszych. Po prostu no, sprawa systemu ochrony zdrowia, my jesteśmy blisko w tej chwili tego systemu, bo opracowaliśmy formularz oceny ryzyka przemocy wobec starszych dla lekarzy, przebadaliśmy go na 300 starszych pacjentach w ochronie zdrowia i próbujemy go w tej chwili upowszechnić wśród lekarzy, ale też personelu medycznego, pielęgniarek i ratowników medycznych, czyli wszystkich tych, którzy są zaangażowani w procedurę niebieskie karty. Proszę Państwa, no nie jestem specjalistką od systemu ochrony zdrowia, ale przyglądając się temu, no to jest system często źle zarządzany, z olbrzymimi niedoborami. I tam, gdzie są niedobory, także głównie pewnie finansowe, no skutki ponoszą właśnie pacjenci, tak. Także to nie jest tylko, oczywiście osoby starsze mają większe potrzeby zdrowotne, bo częściej chorują w związku z tym, ale no nie wiem, czy to jest pocieszenie osoby młode, które potrzebują się dostać do lekarza, też ten dostęp do ochrony zdrowia mają utrudniony. Pani Ewa, przypomnę adres klub@polskieradio.pl. Z kolei zwraca uwagę na bardzo istotną sprawę, której szczęśliwie nie poruszano w reportażu Grażyny Wielowiejskiej, ponieważ to jest bardzo optymistyczna opowieść o późnym okresie życia, w którym trzy koleżanki, przyjaciółki wspierają się wzajemnie, pomagają sobie i spotykają wiele dobra. Ale tu jest pytanie od słuchaczki o to, czy moglibyśmy, korzystając z pani wizyty w studiu, wskazać te główne przestrzenie, na których, co bardzo leży jej na sercu, dochodzi do przemocy wobec osób starszych w Polsce. I o jakiego rodzaju przemocy powinniśmy mówić i na co uwagę zwracać? O, proszę Państwa, przemoc wobec osób starszych to po pierwsze jest no, życie wolne od przemocy i dyskryminacji. To jest jedna z głównych wartości Fundacji Projekt Starsi. To jest jeden z głównych obszarów naszej działalności. Zajmujemy się tym w zasadzie od początku fundacji, chociaż chciałam powiedzieć, że wcale nie miałyśmy takiego zamiaru. To, tworząc pierwszą strategię fundacji, to wyszło na tych spotkaniach ze starszymi. Ona oczywiście, ta przemoc nie była nazywana w sposób prawidłowy, ale właśnie była to przemoc. No, to jest olbrzymi temat, zajmujemy się tym. My się zajmujemy przemocą wobec osób starszych ze strony rodziny i opiekunów, czyli przeciwdziałaniem przemocy takiej domowej. No, co to znaczy? To jest tak. Najczęstsze formy przemocy wobec starszych to jest, tak jak w populacji całej, to jest przemoc psychiczna. W drugiej kolejności to jest przemoc ekonomiczna i zaniedbanie. Jeśli chodzi o przemoc psychiczną, no to tutaj oczywiście jakby cały wachlarz, ale to jest i wyśmiewanie, i też izolowanie osób starszych. To też czyli na wręcz zamykanie ich w domu. Przemoc ekonomiczna to zabieranie pieniędzy, emerytury, zmuszanie do zapisów testamentowych, wymuszanie darowizn, pożyczki, kredyty zaciągane na osoby starsze. Olbrzymia przestrzeń. Zmuszanie osób starszych, żeby przeniosły się do domu opieki. Do domu opieki, żeby przejąć ich mieszkanie. Mhm. Tak. Zaniedbanie. Zaniedbanie, czyli przed nami majówka. Gdyby była tu ze mną w studiu nasza ekspertka Agnieszka Skoczylas, lekarz geriatra ze Szpitala Wolskiego, na pewno by opowiedziała o tym, bo mówię o tym często, jak wygląda oddział szpitalny przed majówką. Jest mnóstwo osób starszych, które już powinny wyjść do domu, ale których nikt nie odbiera, czy po nich nie przychodzi. I jest mnóstwo nowych zgłoszeń osób, które nagle się poczuły źle, albo nastąpiło jakieś niesamowite pogorszenie ich zdrowia i rodzina po prostu na siłę próbuje tę osobę zostawić w szpitalu po to, żeby nie musieć się opiekować. To też jest, proszę państwa, nie chcę tutaj tłumaczyć takich zachowań rodziny, ale to też jest w pewien sposób pochodna braku systemu, rozwiązań systemowych, czyli tego, że ludzie, rodziny, które się opiekują, które są opiekunami formalnymi osób starszych, nie ma takich programów wytchnieniowych, czyli jeżeli ktoś rzuca pracę i staje się opiekunem swojego rodzica i jest skazany na tę opiekę powiedzmy 24 godziny na dobę, że nie ma takiej możliwości, takich turnusów wytchnieniowych, dopiero tworzą się w tej chwili, po to, żeby mógł właśnie odpocząć, żeby mógł wyjechać na wakacje, żeby mógł mieć wolny czas. Stąd często też dochodzi do takich zachowań, że te osoby się albo w ogóle wręcz zostawia w domu bez opieki, tutaj pewnie ratownicy medyczni mogliby dużo na ten temat powiedzieć, albo właśnie się oddaje na siłę do szpitala i nie odbiera. Nie wiem, co powiedzieć teraz, po tym, co pani zaprezentowała na antenie, po tych opowieściach. Jakoś, przyznam, nie mieści mi się to w głowie, ale przyjmuję, że to stan faktyczny, niestety. 22,7 trójek, gdyby ktoś chciał się dołączyć do naszej rozmowy. Przypomnę, że dzisiaj państwa i moją gościnią w studiu jest Magdalena Wodkiewicz, założycielka Fundacji Projekt Starsi. Jednym z filarów waszej działalności jest solidarność społeczna i międzypokoleniowa. I teraz będzie trudne pytanie, ale myślę, że niejednokrotnie pani musiała się zmierzyć z próbą odpowiedzi. Czy zauważa pani, że na przestrzeni blisko 4 dekad okresu transformacji mogła się wykształcić przynajmniej w części społeczeństwa taka myśl, że osoby w wieku starszym są już społeczeństwu mało przydatne? I dalej idąc za tą myślą, która się gdzieniegdzie pojawia, czy my jako społeczeństwo, też nie chcę generalizować, ale część przynajmniej osób, nie zrezygnowaliśmy z tego, co seniorzy mają nam do zaoferowania? I gdzie, w czym drzemie potencjał? Myślę o tej solidarności, ale też o możliwości wymiany myśli na przykład. Fundacja dla nas, dla fundacji, ta solidarność międzypokoleniowa, tak jak już mówiłam, jest bardzo ważna. Od samego początku tworzymy różnego rodzaju programy. Tutaj mogę powiedzieć, że w czerwcu rusza olbrzymi nasz projekt skierowany do mieszkańców Warszawy właśnie pod tytułem Sztuka łączy pokolenia, w którym starsi i młodsi będą razem tworzyć. To będą spotkania teatralne, to będzie tworzenie filmów, to będą zajęcia z sitodruku. Także jest to dla nas ważne jako fundacji. Natomiast jak to się zmieniło przez te ostatnie 40 lat? Ja myślę, że to jest tak, że nie wiem, czy mogłabym powiedzieć, że osoby starsze jakby są nam niepotrzebne, znaczy, że to jest jakiś świadomy wybór, czy świadome działanie. Ten proces zachodzi. Ten proces zachodzi głównie z tego powodu, że no, Polska w tym czasie stała się, przeszła od socjalizmu do kapitalizmu, mhm. I to jest ta zmiana, to jest bardzo duża zmiana, która ma swoje konsekwencje. Kwestia to jest takie, wydajności na przykład. Wydajności, tak, dokładnie. Mhm. Zachłyśnięcia się też tym kapitalizmem i no jakby on ma i plusy, i minusy, tak? Minusem na pewno jest to, że w grze i najważniejsi są ci, którzy mają pracę, którzy mają pieniądze, którzy mają to, z tymi pieniędzmi łączy się także władza, no ten proces zachodzi. I teraz starsi to są ludzie, którzy nie są w tej grze, tak? Oni tę grę opuszczają, tak? I no i ta to jest jedna z przyczyn na pewno olbrzymiej zmiany. Próbujemy odebrać telefony. 22 i 7 trójek. Pan, jeżeli dobrze usłyszałem, Józef jest z nami. Nie mylę się. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Sylwester z tej strony. Sylwester, przepraszam. To jakieś zakłócenie na linii. Dobry wieczór, panie Sylwestrze. Dobry wieczór. Słuchajcie, ja dzwonię do was z Chełma, tak przysłuchuję się waszej audycji i chciałbym wam powiedzieć, że my jako ludzie to dzięki systemowi szkolnictwa nie jesteśmy kompetentni do pracy z dziećmi przede wszystkim. A to nasze dzieci, ja mam 3 córki, jedna ma 19, druga 15, najmłodsza ma 6, to nasze dzieci będą naszymi filarami i takie, jakie przekażemy im wartości, to tak one będą w życiu potem postępować. Więc no i jakie pan przekazuje wartości i czy pan to robi obok systemu szkolnictwa? Obok systemu szkolnictwa obowiązkowo. Obowiązkowo. Słuchajcie, szkoła równa wszystkich od początku do końca. Nie patrzy na to, jakie talenty mają dzieci. Nie patrzy na to, jak radzą sobie rodzice z dziećmi, które mają gdzieś jakieś problemy. A tak na dobrą sprawę to wystarczy usiąść tylko z dzieckiem i zapytać się, co chcesz robić, kim chcesz być i popchnąć dziecko w tą stronę. Wystarczy przestać przeszkadzać naszym dzieciom w tym, kim chcą być. A świat się naprawdę stanie dużo lepszy, łatwiejszy, przyjemniejszy. A w jaki sposób łączymy to z opieką nad osobami starszymi w przyszłości? To się samo wyklaruje. Za 20-30 lat urośnie świadomość społeczeństwa odnośnie tego, jak chcieliby być wychowywani. Jak rodzice dotrą do tego punktu, w którym zapytają sami siebie, jak chciałbym być wychowany i przekażą to swoim dzieciom i pozwolą dzieciom uczyć nas, rodziców, jak wygląda świat i jak się po nim poruszać, to wtedy może nastąpić coś lepszego. Bardzo panu dziękuję. Pan Sylwester był z nami. Pani Magdaleno, chwila komentarza i za chwilę drugi telefon. Czy oczywiście edukacja i przekazywanie wartości, jakie są ważne dzieciom, no jest podstawą wszystkiego, tylko my wszyscy żyjemy w jakiejś rzeczywistości, tak? Ta rzeczywistość pędzi. My mamy coraz mniej czasu, też często nie mamy czasu dla dzieci i często nam jest trudno z nimi porozmawiać. To jest jakby część całości, więc postulat jest oczywiście bardzo cenny, tylko no pytanie, czy wszyscy go potrafią wcielić w życie, tak? No i też oczywiście pytanie o to, jak wyglądają relacje między wnukami, rodzicami i dziadkami, dokładnie. Prawda? Bo to też jest przecież tak. Sytuacja niejednoznaczna. Pani Zofia jest z nami, 22 i 7 trójek. Dobry wieczór, pani Zofio. Dobry wieczór. No ja tak się przysłuchuję właśnie i ta poprzednia wypowiedź pana mówi wychowanie dzieci. Ja jestem z rodziny, wychowałam dzieci, mam nadzieję dobrze, mnie wychowali dobrze i wykształciłam córkę, no ale cóż, 2 córki miałam, jedna się dobrze jakoś tak zachowuje, druga nie miała złych wzorców, bo studiowała nawet za granicą, ale kiedy domek, miałam domek duży, kiedy domek zapisałam, wszystko się zmieniło. No i babcia jest odstawiona na bok. No nawet, no i właśnie nie mówicie nic o przemocy fizycznej, bo jeszcze jest, a ja mam wymowę i mieszkam tak, w tym domu, ona się wyprowadziła do Warszawy. Przemocy psychicznej, o fizycznej jeszcze nie było. No, wspominaliśmy, ale więc słuchamy. Zdarzyło się, że podniosła na mnie rękę i za ten dwa pokój, jeden i kuchenkę, bo to niby mam wymowę, ale ona ma to zapisane, więc ona teraz jeszcze opłaty ode mnie pobiera. No po prostu nie chce, bo mam wnuka w Warszawie mieszkają, no ona jest samotna. Jakbym złożyła wniosek na policję, to mam nadzieję, że bo miałam nawet ślady na tym, no ale... Ale to nie zależy od tego. Człowiek jakiś wychodzi z tego domu, wydaje się, że jest dobry, że wszystko się włożyło, a potem gdzieś świat, trochę we Francji, trochę tu, trochę tam i potem no, tak jakoś zrobiła się obcym człowiekiem pieniądze. To jest jakoś pierwsza rzecz. Także no jest zupełnie inny świat. I nie wiem dlaczego, nie mam wyrzutów sumienia, że źle wychowałam, ale jest mi bardzo przykro, no i tak muszę, mam już 86 lat. No i radzę sobie sama, z opieką to jest tak, że raz przyjdzie opiekunka na godzinę w tygodniu, no i co to jest? Więc muszę jakoś na razie sobie radzić, a potem to nie wiem, jak będzie dalej, jeżeli nie będę, bo jeszcze na razie jestem tak... Prawie, że daję sobie radę, ale to jest już lada chwila się skończy, bo już nogi zaczynają wysiadać. Pani Zofio, bardzo dziękuję i jedyne, co mogę powiedzieć, to, że trzymamy kciuki i przesyłamy dużo ciepła, rozumiejąc sytuację, w której pani się znajduje. Być może córka, o której pani wspominała, nie chcę powiedzieć, że pójdzie po rozum do głowy, ale przejrzy na oczy, w jakiej sytuacji rodzinnej się pani znajdują. Ale ta przemoc fizyczna, już musimy powoli kończyć, to jest też bardzo ważny wątek, prawda, że rodzice czasami są atakowani przez własne dzieci i z tej miłości rodzicielskiej nie potrafią nic z tym zrobić. Bardzo mi przykro, pani Zofio, bo to jest, przepraszam, że tak powiem, ale jest to jedna z grup spraw, którymi my się zajmujemy, czyli przemoc, która... bierze swój początek od takiego wydarzenia, którym jest właśnie podarowanie dziecku mieszkania w darowiźnie. To mieszkanie jest podarowane w darowiźnie zazwyczaj za opiekę, później nie to, że tej opieki nie ma, to jeszcze sytuacja się na tyle pogarsza, że właśnie tak jak pani Zofia, rozumiem, że ma usługi opiekuńcze, czyli córka jej nie pomaga, a wręcz pomaga jej instytucja państwowa. Namawiam panią na odwołanie darowizny. Nie jest to łatwy proces, ale jest to do przejścia. I też oczywiście namawiam panią na to, żeby zgłosić się do psychologa i porozmawiać i nie skazywać siebie na takie życie, w jakim pani w tej chwili żyje. Tak mówiła na naszej antenie Magdalena Rutkiewicz, założycielka Fundacji Projekt Starsi. Bardzo Państwu dziękuję za obecność dzisiaj. Jeszcze podejmę może na koniec stronę internetową, gdzie można Państwa szukać, bo to jest, myślę, nie tylko dla takich osób jak pani Zofia Pomoc. Tak, właśnie, ale też dla pani Zofii www.projektstarsi.pl. Tam jest telefon nasz pomocowy, także też zachęcam panią Zofię do telefonu. Do tego, żeby zadzwoniła do fundacji. Dziękuję za spotkanie, a do tematu dziękuję na pewno bardzo. Będziemy na antenie Trójki wracać. Elżbieta Malinowska, Michał Matus i Michał Nogaś. Dziękujemy. To był Klub Trójki, audiodokument. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Yeah.